ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ತ್ವದೇತಾನ್ಯನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾ ಬಹೂವ ಯತ್ಕಾಮಾಸ್ತೆ ಜುಹುಮಸ್ತನ್ನು ಅಸ್ತು ವಯಂ ಶ್ಯಾಮ ಪತಯೋರಯೀಣಾಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಜಿನ್ ಮಂತ್ರೋಂ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ वो मंत्र हिरण्यगर्भ सूक्त कहलाता है. इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है और इसका देवता कह, जिसका अर्थ प्रजापति ही है. और इस तरह से इसका विषय भी प्रजापति के कार्य हैं और इसका बताने वाला स्वयं प्रजापति है. इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हम बार बार दोहराते आए हैं वो है कस्मै देवाय हविषा विधेम. हमने देखा था कि इस 10 मंत्रों के सूक्त में 9 बार कस्मै देवाय हविषा विधेम ये पद है. और विचार करते हुए हमने अनुभव किया कि कस्मै देवाय हविषा विधेम ये पद उपासना से संबंध रखता है, जबकि इसके ऊपर के तीनों चरण सृष्टि विज्ञान से संबंध रखते हैं. हमने इसकी भूमिका में बताते हुए आपसे कहा है कि एक तरफ तो उपासना है और एक तरफ सृष्टि रचना का विज्ञान है. इन दोनों में क्या संबंध है जो सृष्टि रचना के विज्ञान के युक्त सूक्त को, मंत्रों को उपासना से जोड़ दिया. तब हमें एक बात का, इस रहस्य का पता चलता है कि उपासना कोई सामान्य कार्य नहीं है. उपासना उस परमेश्वर के उस स्वरूप का चिंतन है, उस गंभीर गहन और जो अद्वितीय कार्य हैं उनका विचार है. अर्थात व्यक्ति जब किसी की प्रशंसा करता है तो वो उसके बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को गिनाता है, उनका वर्णन करता है, उनके बारे में टिप्पणी करता है, उसकी प्रशंसा करता है. तो वैसे ही जब हम परमेश्वर की उपासना में जाएंगे तो परमेश्वर का जो रूप हमारे सामने होगा वो उसका सर्वोत्कृष्ट रूप होगा जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता होगा. और हमारे मुख से अनायास ये शब्द निकलता होगा कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम तो तेरे ही चाहने वाले हैं, हम तुझे ही समर्पित होने वाले हैं, हम तेरी चरण शरण में आने वाले हैं. इन 9 मंत्रों में हमने इन बातों को बड़े विस्तार से देखा. इस 10वें मंत्र में जो बात कही गई है वो एक तरह से इसका उपसंहार है. हमारा जो उपासना करने का प्रयोजन है, हम उपासना क्यों कर रहे हैं, वो इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों में दिखाई देता है. मंत्र कहता है प्रजापते नत्वदेता न्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव. ऋषि दयान जब इसका अर्थ करते हैं, वह तुझे कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता, तो यहां संगति में कुछ ऐसा लगता है कि ये कहा क्या जा रहा है, इसका अभिप्राय क्या है. इसका अभिप्राय जब हम विचार करते हैं संस्कृत की शब्दावली को, न त्वत इतः अन्य, यहां पर जो भी हैं जिन उन तुमसे भिन्न, ऐसे शब्दावली ऋषि की है. तो ये जो पद हैं तो संसार में एक परमेश्वर की सत्ता और उसके बाद सारे संसार के पदार्थों की सत्ता, उनमें किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हारे से ऊपर जाए। परिताप भूव, स्वामी जी कहते हैं तुम्हें कोई तिरस्कृत नहीं कर सकता। तिरस्कृत नहीं कर सकता, तिरस्कृत कब करेगा कोई? तिरस्कार तब होता है जब मैं किसी से निम्न हूं, मैं किसी से नीचे हूं, किसी से कमजोर हूं, किसी से छोटा हूं, किसी से निर्बल हूं। और यदि मैं सबसे बलवान हूं, सबसे अधिक ज्ञानवान हूं, सबसे अधिक महान हूं, तो फिर मेरे तिरस्कृत होने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है? कौन मुझे तिरस्कृत कर सकता है? तो मंत्र के इस वाचरण में जो बात कही जा रही है वो ये कह रहा है, यहां प्रजापति संबोधन है। पहले तो प्रजापति ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा बहुत सारा चित्रण हमने देखा। अब कहते हैं कि हे प्रजापति, तेरे स्वरूप को तो हमने देख लिया, और तेरे स्वरूप को देखने के बाद हमने ये अनुभव किया, हमारी ये समझ में आया। क्या समझ में आया? त्वत इतः अन्य न पता परिबभूव, तुम्हारे को कोई भी लांघ नहीं सकता, कोई तुमसे ऊंचा नहीं हो सकता, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। रोचक तथ्य जो इस संसार का है वो ये है कि ये संसार परमेश्वर में तो है ही, लेकिन इस पूरे संसार में परमेश्वर व्याप्त है। ये जो परिता बभुव इसका अर्थ है, आचार्य सायण इसका अर्थ करते हुए एक विचार करते हैं कि तिरस्कृत वो कर सकता है जो उसको पकड़ सकता है, जो उसको अपने अधीन कर सकता है, अपने वश में ला सकता है। तो संसार में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो तुम्हें अपने वश में ला सके, तुम्हें अपने अधीन कर सके। इसलिए स्वामी जी इसका अर्थ करते हैं, अतः तुम सर्वोपरि हो, तो सबसे ऊंचे, सबसे महान, सबसे बड़े, सबसे शक्तिमान, सबसे ज्ञानवान तुम हो, इसलिए संसार का कोई भी पदार्थ तुमको तिरस्कृत नहीं कर सकता, अर्थात तुमसे ऊंचा नहीं हो सकता, तुमको पीछे नहीं छोड़ सकता। जब ये बात हमारे मन में आती है, हम जब उसको यह अनुभव करने लगते हैं कि वो सर्वोपरि है, सर्वोपरि सत्ता है, सर्वोपरि ज्ञान सामर्थ्य शक्ति का पुंज है, तब हमारे मन में जो भाव पैदा होता है उस भाव को समर्पण कहते हैं। हमने आपसे इस बात में स्पष्टता के साथ निवेदन किया है कि जो चीज, जो भाव हम अपने अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं समर्पण का, वो समर्पण का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक समर्पण की परिस्थिति न पैदा हो। आप किसी सेना को यदि युद्ध में परास्त करना चाहते हैं, वो पराजित होने के बाद उसके पास समर्पित होने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता है। तो जो व्यक्ति लड़कर हारता है वो समर्पित होता है, या जो जानने के बाद अपने सामर्थ्य को कम अनुभव करता है और उसकी महत्ता को समझता और स्वीकार करता है तब वो समर्पित होता है। तो उपासना में हम परमेश्वर के प्रति जब समर्पित तभी होते हैं जब परमेश्वर के उस महान स्वरूप के बारे में जानते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, और उसको हम अनुभव करते हैं कि सचमुच में वो ऐसा है। इसलिए उपासना का जो प्रकार है वो वैदिक धर्म का जो प्रकार है, ऋषि दयानंद का जो प्रकार है, वो सर्वोपरि है। क्योंकि सारी की सारी उपासना पद्धतियों में आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आप स्तुति भी कर लेते हैं, लेकिन स्तुति जिन पदार्थों की जिस रूप में आप करते हैं वो चमत्कारिक तो होती हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं होती हैं। वो आपको अतिशयोक्ति तो दिखाई देगी लेकिन संभव नहीं दिखाई देगा। वेद की स्तुति में और दूसरे ग्रंथों के स्तोत्र हैं, जो स्तुति हैं, उनमें जो सबसे बड़ा अंतर है, वहां मनुष्यों के द्वारा चमत्कार दिखाया जाता है, यहां परमेश्वर के द्वारा किया गया कर्म बताया जाता है। अब परमेश्वर की बातों में महानता तो इसलिए स्वाभाविक रूप से आती है कि वो महान है, उसकी उपस्थिति महती है, तो उसके कार्य अनायास रूप से हमको सृष्टि के अंदर दिखाई देते हैं होते हुए। मतलब इसके लिए एक उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि ये चंद्र और सूर्य जिसने बनाए हैं, तो चंद्र सूर्य सामने हैं और ये किसी ने बनाए हैं, तो जिस किसी ने भी बनाए हैं उसको हम ईश्वर कह रहे हैं और उसके सामर्थ्य को चंद्र सूर्य से बता रहे हैं। लेकिन यदि इसी उपासना को किसी लौकिक देवता के रूप में हम देखें तो हनुमान को देख सकते हैं। हनुमान ने की महत्व क्या है कि उसने सूर्य को भी मुंह में रख लिया। अब ऐसा तो न हमारे सामने हनुमान है न ऐसा सूर्य है जिसे मुंह में रखा जा सकता है, तो ये स्तुति है तो ये चमत्कारिक है लेकिन ये संभव में नहीं है, ये यथार्थ में विज्ञान में नहीं है। इसके विपरीत जो वैदिक उपासना जिन मंत्रों से हम करते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें जो वर्णन किया गया है उसमें वो सामर्थ्य हमारे सामने दिखाई देता है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए पूरे के पूरे सूक्त में जो सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा है, जो विज्ञान समझाया गया है, उस विज्ञान को देखने के बाद मनुष्य अनायास चमत्कृत हो उठता है। उसके मन में जो भाव आता है वो समर्पण का भाव आता है, क्योंकि हमारी जो साधना है वो समर्पण पर जाकर सिद्ध होती है। इसके लिए मैंने आपसे शायद निवेदन किया होगा कि जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो योग का अभ्यास तो हम बाहर शरीर के अंगों से करते हैं, अवयवों से करते हैं, मन से करते हैं, यम नियम के पालन से करते हैं, आसन प्राणायाम से करते हैं, शरीर से करते हैं, मन का निग्रह करके करते हैं। लेकिन ये सारा का सारा करने के बाद जो हम कर पाते हैं उसको पतंजलि ने कहा है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। तो अंतिम चीज उपासना की जो परिणति है, जिस रूप में उपासना संपन्न होती है या समाप्त होती है, उपासना सफल होती है, वो उसका रूप है समर्पण। और वो समर्पण बिना ज्ञान के, बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के, बिना उसकी भक्ति के और बिना उसको जाने संभव नहीं है। तो इन मंत्रों में जो उपासना कही गई है वो उपासना उस परमेश्वर को जानते हुए, उसके कार्यों को समझते हुए यहाँ पर उसकी उपासना बताई गई है। तो इसलिए प्रजापते, हे प्रजापति, हे परमेश्वर, हे प्रजाओं के स्वामी, यहाँ संबोधन भी बड़ा रोचक है। अर्थात जो कुछ इस संसार में है, जो भी जीवन है, वो सब प्रजा है। दो कारणों से प्रजा है, उसकी उत्पत्ति प्रकृष्ट रूप से की गई है, योजना पूर्वक की गई है, विधि से की गई है, विज्ञान से की सम्मत की गई है, तो इसलिए वो प्रकृष्ट रूप से होने से प्रजा है। और वो किसी ने की है, उसकी संतान है, तो इसलिए उसका पालक है, रक्षक है, पोषक है और उत्पादक है। तो इसलिए वो स्वामी जब होता है तो उसका वैसा ही उचित संबोधन है। तो इसका प्रजापति जो संबोधन है उस संबोधन के साथ उसके स्वरूप की चर्चा है। और ये स्वरूप की चर्चा इसलिए है, वो चर्चा करते हुए कहता है कि हम तेरे सामर्थ्य के आगे समर्पित हैं। अब समर्पित होने का परिणाम क्या होगा? समर्पित होने का परिणाम होगा स्वीकृति, अर्थात हम जिसके प्रति समर्पित हो जाते हैं उसका सहज भाव है प्रसीदति, प्रसन्न होना। अर्थात हम कोई चीज अच्छी तरह से कर लें, अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से हम जान लें, तो जो हमको जनाता है वो प्रसन्न होता है। यदि किसी काम को हम अच्छी तरह से करके सीख लेते हैं तो सिखाने वाला हमसे प्रसन्न होता है। और जब हम कोई चीज बताते हैं तो यदि हम वो चीज़ ठीक ठीक बता देते हैं तो सुनने वाले को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो वैसे ही हम जब इस प्रजापति के गुणों का वर्णन करते हैं, गुणों के यथार्थ उसके स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा उसका सामंजस्य बैठता है, तालमेल होता है, और उस तालमेल में उसकी हमारी जो निकटता होती है वो उसका भाव, वो उसकी प्रसन्नता के हम पात्र बनते हैं। मैंने आपसे पहले निवेदन किया है, हम समझते हैं कि परमेश्वर देता है, देना दूर के लिए होता है, देना दूसरे के लिए होता है, देने की क्रिया दो के बीच में व्यवधान के साथ होती है, लेकिन परमेश्वर के साथ तो ऐसा है नहीं। परमेश्वर कहीं मेरे से दूर नहीं, परमेश्वर मेरे से इस तरह का दूसरा नहीं कि उसके बीच में किसी क्रिया के लिए व्यवधान जाना पड़े। जो कुछ उसके पास है वो अनायास मेरे पास है, क्योंकि मैं उसके पास हूं, मैं उसके पास हूं, इसलिए सब कुछ उसका मेरे पास है। और मेरे पास है तो अंतर केवल मेरे समर्पण करने का है। जैसे ही मैं अपने को समर्पित करता हूं, उसके आश्रित करता हूं, तो उसके आश्रित करने के साथ ही उसका सब कुछ मेरा बन जाता है, मैं वह बन जाता हूं। और इसलिए जो अनुभव किया जाता है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य मेरे अंदर कोई भक्त अनुभव करता है, अपने अंदर अनुभव करता है, तो उसका यही अभिप्राय है कि जब वो अपने को उससे मिला देता है, अपने और उसके एक होने का भान करने लगता है, तब उसकी अपनी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। वो इतनी महान वस्तु के साथ अपने को संयुक्त करता है तो उसकी महत्ता उसके अंदर समर आ जाती है, समाविष्ट हो जाती है। तो ये जो समावेश है ये किसका परिणाम है? उस ज्ञान का परिणाम है, उस उपासना का परिणाम है। इसलिए इस उपासना में परमेश्वर को संबोधन करके कहा है कि हे परमेश्वर, ये जो तेरे पास सामर्थ्य है वो किसी के पास नहीं है, और किसी के पास नहीं है तो मुझे जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है वो तेरे पास है, इसलिए मैं स्वयं अपने को तेरे प्रति समर्पित करता हूँ, और तेरे इस सामर्थ्य को सहज भाव से मैं अपने अंदर स्वीकार करता हूँ, धारण करता हूँ, अपने अंदर पाता हूँ। क्योंकि जब हम सोचते हैं परमेश्वर दूर है तो, और परमेश्वर देख पता नहीं, जैसे हम एक बच्चा कभी अपने माता पिता का, अपने अध्यापक का, अपने साथी का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, वो कुछ करता है उसका ध्यान आकर्षित हो, उसे जाने, लेकिन यहाँ विपरीत है, यहाँ मुझे उसको अपने ध्यान में लाना है, उसके ध्यान में तो मैं निरंतर बना हुआ हूँ। जैसे ही वो मेरे ध्यान में आ जाता है उसका ध्यान तो सदा ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये बात मैं तब अनुभव करता हूँ जब मैं उसे अपने ध्यान में लाता हूँ। तो ये मेरा ध्यान में लाने की प्रक्रिया इस पूरे सूक्त के मंत्रों में प्रतिपादित की है, बताई गई है। तब ये रहस्य समझ में आता है कि ये सूक्त उपासना की दृष्टि से कितना अद्वितीय है, कितना वैज्ञानिक है, कितना सटीक है, और हम ये अनुभव कर सकते हैं कि इस सूक्त को जितनी बार भी पढ़ेंगे, इन मंत्रों को जितनी बार हम दोहराएंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना उतना हमारे मन में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ता जाएगा, और हम जितना जितना श्रद्धा का भाव हमारे मन में बढ़ता जाएगा उतना उतना हमारा व्यवहार समर्पण की ओर होता जाएगा। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांति।